ओम अज्ञान चिनिरंधस्य ज्ञानंजन शलाकाय चक्षुर्मीलितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। हरे कृष्ण। सबका स्वागत है इस श्रवण कीर्तन शिविर में, जिसमें विषय है कृष्ण। श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरण। तो यहां पर वृंदावन में तो सब सत्संग का विषय है कृष्ण। वृंदावन के बाहर बहुत कुछ सत्संग आयोजित होते हैं, जिनमें कृष्ण जो विषय है बहुत कम होते। यहां पर वृंदावन में सब जानते हैं कि भगवान है कृष्ण। वृंदावन के बाहर हरे कृष्ण, वही समस्या है। लोग हरे कृष्ण नहीं बोलते तो कितने सारे कहते हुए भगवान है। तो हम यहां वृंदावन धाम आए हैं, ये कृष्ण का स्थान है ने? भगवान कृष्ण का धाम, भगवान कृष्ण का स्थान है। तो वास्तव में सारा जगत कृष्ण का स्थान है। समस्या है कि लोग नहीं मानते हैं कि सब जगत जगन्नाथ का है, या मानते हैं कि सब जगत भगवान का है। परंतु वास्तव भगवान को छोड़ के दूसरा दादा बाबा इत्यादि मानते। अभी सौराष्ट्र में वो दादा का समय आया। अब जो गुजरात के नहीं है तो नहीं मानो, वलसाड ठाकुर प्रचार आया है। एक दादा भगवान है, एक है तीन फिरे कर मुझे मालूम। तो हम यहां आए हैं जिससे हम प्रेरणा मिलेंगे। भगवान की इच्छा की पूर्ति करना, वो इच्छा क्या है? वो भगवान जो पंच सहस्र वर्षों के पहले यहां पर राजभूमि में लीला विलास किए हैं, वो एक ही भगवान श्री कृष्ण चैतन्य राधा कृष्ण नयन नवदीप धाम में 500 वर्ष के पहले आए थे। और उन्होंने कहा पृथ्वी से आचे जतन आगर आदि ग्राम सब अच्छे प्रचार हो गए। मेरा नाम श्री कृष्ण चैतन्य, हरे कृष्ण कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम राम राम हरे। इस नाम पूरी पृथ्वी में प्रचारित और प्रसारित होगा। तो इसका अर्थ नहीं है कि केवल गौर कृष्ण का नाम का प्रचार होगा। कृष्ण नाम का पूर्ण प्रचार होते हैं केवल नाम प्रचार के द्वारा नहीं, रूप कथा, नाम गुण रूप लीला और ये सब समझने के लिए कृष्ण नाम, कृष्ण गुण, कृष्ण रूप, कृष्ण लीला, तो ये सब समझने के लिए तो कृष्ण तत्व ज्ञान भगवत तत्व ज्ञान समझना चाहिए। तो भगवत गीता श्रीमद् भागवत के अनुसार कृष्ण नाम प्रचार करना चाहिए। तो हम यहां आए हैं प्रेरणा के लिए कृष्ण भक्ति। परम प्रयोजन क्या है चैतन्य महाप्रभु ने कहा, प्रेमापुमार्थो महान। कृष्ण प्रेम हर एक जीव का परम और एक ही प्रयोजन, और कोई दूसरा प्रयोजन नहीं है। सामान्यतः वेदवादियों का विचार है कि चतुर्वर्ग है, अर्थात धर्म अर्थ काम मोक्ष। चैतन्य महाप्रभु का विचार है कि धर्म अर्थ और काम वो सब भौतिक संसार के बारे में है। धर्म सामान्यतः धर्म शब्द लोग क्या समझते हैं, वो धर्म शब्द पुण्य कर्म करने से, हम पुण्य कर्म करने से हम उच्च पद मिलते, स्वर्ग जाते हैं। धर्म अर्थ, अर्थ का मतलब पैसा, काम भौतिक कामने की पूर्ति करना, यही सब सांसारिक पुण्य है। और लोग जब उब जाते हैं धर्म अर्थ और काम में, वे प्रयास करते मोक्ष के लिए। चैतन्य महाप्रभु का विचार है कि धर्म अर्थ और काम पूरा विकृत होते हैं, और मोक्ष प्राप्ति की इच्छा वो भी दूषित इच्छा होती है, क्योंकि जीव स्वरूप है कृष्ण नित्य दास। तो और सब कुछ जो हम कहते हैं, जो अन्याभिलाषिता शून्यम ज्ञान काम आद्य नावृतम आनुकूल्येन कृष्णानुशीलनं भक्तिरुतम, और सब कुछ जो हम कहते हैं जो शुद्ध कृष्ण भक्ति के बाहर है, सब कुछ जो हम कहते हैं जिसका पूरा हरे कृष्ण हरे कृष्ण कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम हरे राम राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम हरे राम राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम हरे राम राम राम हरे हरे। और सब कुछ जो हम कहते हैं जिसका उद्देश्य नहीं है केवल कृष्ण की प्रसन्नता, वो सब जीव का वास्तव स्वरूपगत धर्म नहीं है। तो हर एक जीव का वास्तव प्रयोजन है कृष्ण प्रेम, और कृष्ण प्रेम का धाम है श्री वृंदावन। तो हम यहाँ आए हैं भगवान कृष्ण के बारे में श्रवण करने के लिए, कीर्तन करने के लिए, और यमुना गोवर्धन मदन मोहन गोविंद गोपीनाथ ये सब दर्शन करने के लिए। परंतु चूंकि हम कृष्णदास, तो कृष्ण की इच्छा की पूर्ति करना हमारा धर्म है। और इस युग में कृष्ण भगवान जो जो द्वारपर युग का अंतिम भाग में आए थे, तो उन्होंने वापिस आए थे इस कलयुग में और उनकी इच्छा प्रकट की कि उनका नाम प्रचारित होना चाहिए सारे पृथ्वी में। तो जो चैतन्य महाप्रभु के अनुयायी हैं और जिनकी श्रद्धा है कि चैतन्य महाप्रभु का मार्ग पालन करने से हम चैतन्य महाप्रभु की कृपा से कृष्ण प्रेम प्राप्त करेंगे, वे चैतन्य महाप्रभु की इच्छा की पूर्ति करने के लिए उनका पूरा प्रयास पूरी जीवन उत्सर्ग करते हैं। तो कृष्ण भक्ति प्रचार कैसे करना है? प्रेम प्रचरण सबको बताना चाहिए कि हमारा परम प्रयोजन है कृष्ण को। तो हर एक प्राणी की इच्छा है सुखी होना। तो कहाँ है सुख? कैसे सुख प्राप्ति होती है? कृष्ण सेवा। और वो कृष्ण सेवा सुख का आशा होते हैं कृष्ण पर। तो ऐसे कहना चाहिए सबको। और साथ साथ प्रेम प्रचरण और प्रचंड जलन पखंडी मत का खंडन करना चाहिए, क्योंकि यदि हम कृष्ण प्रेम बोलते कृष्ण को प्रेम करो, तो बहुत से लोग अलग अलग सिद्धांत या मत कहेंगे। जैसे ठीक है, कृष्ण प्रेम बहुत अच्छा है, हम कृष्ण प्रेम हम कहते हैं, वो हम जानते हैं कि दादा तो कृष्ण है, वो कृष्ण जो थे तो थे, अभी वो दादा के रूप में है या गुरु जी के रूप में है, इस प्रकार। या कृष्ण, हम कृष्ण को मानते हैं, कृष्ण है गणेश। तो इस प्रकार मायावाद मत बोलने से स्थापन करने चाहते हैं कि जो भी देवता या स्वामी गुरु पखंडी जिनमें हमारी श्रद्धा है, तो वो भी कृष्ण है। आप हरे कृष्ण कहते हैं और हम दादा दादा कहते हैं, तो सब एक ही है। आप हरे कृष्ण कहो, हम दादा दादा कहेंगे, क्या फर्क पड़ता है? सब एक ही है। तो ऐसे ही कुछ लोग बोलते, और कुछ लोग बोलते नहीं नहीं, हम कृष्ण को नहीं मानते। और आज सुबह क्या हुआ, हम बड़ी दुख की बात है, यहाँ पर वृंदावन में हम श्याम सुंदर मंदिर के सामने है, सामने थे, और वो श्याम नंद प्रभु का वो जिसमें राधा रानी का नूपुर कपास में नंद उस जगह से निकला, और एक रिक्शा था वो जो स्कूल जाने वाले बच्चों लेके जाने के लिए, ऐसे टेम्पो था। तो एक छोटी लड़की जो टेम्पो में थी, मुझको बोला हरे कृष्ण। मैं उसको बोला हरे कृष्ण, कहाँ जा रहे हो? स्कूल। हाँ, हम स्कूल। तो क्या सीखते हो स्कूल में? और एक लड़का जो उसमें बैठ रहा था बोला हिस्ट्री, ज्योग्राफी, मैथ। तो मैंने पूछा कृष्ण के बारे में सीखते हो? कौन कौन? वृंदावन। ब बड़ी दुख की बात है। स्कूल जाते हैं, सब कुछ सीखते हैं कृष्ण के अलावा, जो सीखना चाहिए उसके अलावा सब कुछ सीखते हैं। वृंदावन इसे अच्छा हो सब स्कूल बंद करना, खाली हरे कृष्ण कहें सबको। तो ऐसे वातावरण में हम प्रयास करते हैं कृष्ण भक्ति प्रचार कर। तो यदि सचिन बोलो तो जरूर वो छोटा लाख सचिन का नाम जानो, लेकिन कृष्ण का नाम लगते ही जानते हैं, लेकिन इतना सा नहीं आशा है जानते। तो यही हाल में हमारे कृष्ण भक्ति प्रचार करना चाहिए। तो कैसे प्रचार कर, क्या करना, असंभव स्थिति। तो असंभव प्रभुपाद बोले कि वो असंभव शब्द मूर्खों का कोष में, सब कुछ संभव है भगवान कृष्ण की कृपा से। तो भगवान कृष्ण की कृपा के अलावा इस घर कलयुग में कृष्ण भक्ति प्रचार करना संभव नहीं है। हम कृष्ण की कृपा के ऊपर निर्भर करते हैं। तो इसलिए हम यहां आया है कृष्ण भक्ति प्रेरणा मिलने के लिए और कृष्ण की विशेष कृपा के लिए प्रार्थना करें, जिससे हम कृष्ण भक्ति प्रचार कर सकेंगे। तो कृष्ण भक्ति प्रचार में सबसे महत्वपूर्ण श्रील प्रभुपाद की दिव्य पुस्तक का वितरण कर, और साथ साथ बोलने चाहिए भगवान कौन है कृष्ण, भगवान कौन है जोर से बोलो कृष्ण कृष्ण कृष्ण, कोई दूसरा नहीं, नहीं। तो आप सब विश्वास करते हैं, आपका भाग्य है। परंतु कितने सारे लोग नहीं जानते, विश्वास नहीं करते, तो कैसे प्रचार करना, बोलना चाहिए। मेरा दुराभ्यास है, मुझे मालूम है दुराभ्यास है या सादा अभ्यास है कि मैं जनता के बीच में भी स्पष्ट स्पष्ट कहता हूं कि ये सब ढोंगी ढोंगी है, ये सब ढोंगी है। लेकिन यदि हम कहेंगे तो लोग गुस्सा हो जाते हैं और हम जो बोलना चाहते हैं तो नहीं सुनते ही है, तो तुम ढोंगी हो तुम जाओ। तो बोलना चाहिए, लेकिन हम यदि नहीं कहेंगे तो कैसे लोग समझें। लेकिन यदि हम कहेंगे तो गुस्सा हो जाए, तो क्या करना चाहिए, मुश्किल है। तो इसलिए जैसे प्रभुपाद श्रील प्रभुपाद बोले कि सारे दुनिया में लोग भगवान को मानते और बोलते हम भगवान को मानते, कोई बोलते भगवान, कोई बोलते जीसस, कोई बोलते अल्लाह गॉड। प्रभुपाद बोले कि और सब बोलते अल्लाहु अकबर, भगवान महान है, गॉड इज ग्रेट। प्रभुपाद बोले कि खाली गॉड इज ग्रेट, भगवान महान है बोलना काफी नहीं है, समझना चाहिए कैसे भगवान महान है। यदि हम नहीं जानते तो शायद हम सोचेंगे कि मैं बड़ा हूं और शायद भगवान मुझसे डबल बड़ा है, मैं बहुत बड़ा हूं और भगवान मुझसे इतना सब बड़ा है, हम दो भाई हैं। हे भाई मुझको पैसा दो। तो इस प्रकार तो ऐसे बोलना काफी नहीं है, ये सब ढोंगी ढोंगी है, लेकिन समझाना चाहिए कैसे ढोंगी। तो भगवान भगवान है, भगवान कौन है? कृष्ण। ये क्या हमारा मत है? अलग अलग मत है, और कुछ लोग बोलते हैं जोतो मत ततो पथ, तो हम बोलते हैं वो शास्त्र का मत है, सभी शास्त्र का मत है। तो ऐसे लोग शास्त्र से कुछ श्लोक निकालते हैं जिसका कोई प्रसंग नहीं है, उनके चुनाव वाले तथाकथित भगवान को, और ऐसे ही बोलते हैं, जैसे वो एक श्लोक में है स्कंद पुराण में सहज, ऐसे वो शब्द आते हैं, एक शब्द आता है सहज, और उसके अनुसार कुछ लोग बोलते हैं सहजानंद स्वामी के बारे में प्रमाण है कि वे भगवान। सहजानंद स्वामी कौन है? कोई है गुजरात, जो गुजरात में नहीं रहते जो जानते सहजानंद स्वामी कौन थे? आप जानते, आप कहाँ के हैं? आप गोलोक के हैं? आप कहाँ के हैं? गुजरात में फैमिली है, इसलिए आप जानते हैं। बैठो, एक्सक्लूडेड। और बात है कि केवल गुजरात में लोग जानते हैं सहजानंद स्वामी कौन थे, और बहुत लोग गुजरात में मानते हैं कि सहजानंद स्वामी भगवान थे, और ज्यादा गुजराती लोग नहीं मानते, कुछ लोग मानते, और गुजरात के बाहर कोई नहीं जानते। एक्चुअली कुछ लोग अभी दिल्ली में, कुछ पाता में, पाता तो नहीं है, तो कुछ भूल धारणा मिले। तो ऐसे शास्त्र में वो शब्द आता है सहज, एक संस्कृत शब्द है, और वो एक शब्द लेके शास्त्र से ही बोलते, ये प्रमाण है, शास्त्र का प्रमाण, शास्त्र प्रमाण है कि कृष्ण भगवान है। कितना प्रमाण है? शास्त्र का आहार एक शब्द प्रमाण ही है कि कृष्ण भगवान है। कैसे? वेद, ये महाभारत का अंत में वेद व्यास ने लिखा कि वेदे रामायणे चैव पुराणे भारते तथा आदव अन्ते च मध्ये च हरि सर्वत्र गीयते। सब सीख लो, जो प्रचार कहते सीख लो, ये श्लोक महाभारत का अंत में आते, क्योंकि महाभारत में भी कि कभी कभी कृष्ण महादेव शिव की पूजा करते यही बात आते हैं, तो उससे लोग भ्रमित हो सकते कि क्या कृष्ण भगवान है या शिव भगवान है, परंतु वो सब भूल धारणा हटाने के लिए वो महाभारत का अंत में वेद व्यास प्रमाण दिए थे कि वेद में, रामायण में, पुराण शास्त्र में, इतिहास, इतिहास का मतलब रामायण महाभारत में, तो सभी शास्त्र में आदव अंते च मध्य च हरि सर्वत्र गीयते। हरि का मतलब कृष्ण भगवान, और गीता जो परम प्रमाण है, सब लोग मानते, यही सब फोगला आश्रम गीता प्रेस का संस्था मैंने, तो गीता में मतः परिचित अस्ति धनंजय अहम सर्वस्य प्रभवो मतः सर्वं प्रवर्तते परम ब्रह्म परम धाम पवित्रम परमं ब्रह्म, यही सब प्रमाण कृष्ण भगवान। तो हम बोलते ये शास्त्र प्रमाण है, तो शास्त्र प्रमाण देने चाहिए। यदि हम स्थापन कहते हैं कि कृष्ण भगवान, तो शास्त्र प्रमाण दो, एक श्लोक, दो श्लोक, तीन श्लोक, चार श्लोक, बहुत श्लोक का प्रमाण है। और भगवान ये शब्द का क्या अर्थ है तो लोग नहीं जानते, तो बोलो श्लोक का अर्थ क्या है। ऐश्वर्य से वो ही श्लोक है, आपको मालूम है, बोलिए ना। नहीं नहीं वो श्लोक श्लोक एक श्लोक का प्रमाण है शास्त्र के अनुसार, भगवान शब्द का क्या अर्थ है शास्त्र ही प्रमाण। मैं कहूंगा ऐश्वर्य से समग्र से वीर से यशस श्रेय ज्ञान वैराग्य योश्चैव सन्नं भग इति जिनके पास चे भग है, भगवान जैसे बुद्धिमान धनवान भाग्यवान, तो भगवान का मतलब जिनके पास चे मुख्य दिव्य लक्षणों है ऐश्वर्य, पूर्ण ऐश्वर्य, ऐश्वर्य से समग्र से समग्र का मतलब पूर्ण, पूर्ण ऐश्वर्य है। तो श्रील प्रभुपाद बार बार ऐसे व्याख्या देते कि एक व्यक्ति के पास कुछ ऐश्वर्य है, कुछ धन संपत्ति है, दूसरा व्यक्ति के पास और कुछ धन संपत्ति है, जिनके पास सब कुछ जो है वो सब कुछ उनकी संपत्ति है, वे भगवान। तो ऐश्वर्य से समग्र से वीर पूर्ण शक्तिमान सर्वशक्तिमान है, यशस तो केवल गुजरात में नहीं केवल पृथ्वी में नहीं, जिनका यशगान केवल इस ब्रह्मांड में नहीं होते, तो सभी ब्रह्मांड में और विशेषकर वैकुंठ जगत में वही भगवान है। यं ब्रह्मा वरुणेन्द्र रुद्र मरुत स्तुंदंती दिव्याय स्तवाय, सब देवगण वो ही भगवान का गुणगान करते, नरक में भगवान का गुणगान नहीं होते, उसलिए वे नरक में है और देवगण भगवान का गुणगान करते उसलिए वे देवलोक में है। यशस श्रेय सुंदरता, तो दक्षिण भारत में एक कहते हुए भगवान कुछ दिन के पहले एक गुर्जर गए, वो असुंदर का मूर्ति था, तो कैसे भगवान है। किसी को निंदा करना हमारा उद्देश्य नहीं है, लेकिन यदि कोई बोलते या उनके भक्त कहते हुए भक्त बोलते वो भगवान है, तो प्रमाण देना चाहिए कैसे वो भगवान नहीं है। श्रेय ज्ञान तो जिनके पास पूर्ण ज्ञान है और वैराग्य, पूर्ण वैराग्य है, वो व्यक्ति भगवान है। और यदि हम विश्लेषण करेंगे तो सब लोग जो इस जगत में आए थे पूरे इतिहास में, तो केवल एक व्यक्ति वो भगवान शब्द से भूषित होने के लिए योग्य है, और वो व्यक्ति कौन है? कृष्ण। तो ऐसे समझाना चाहिए। तो इस प्रकार लोगों को समझाना चाहिए, तो बार बार कहना चाहिए, क्योंकि लोग की आसक्ति होती है। तो मेरे माता पिता वो भगवान की पूजक थे, तो इस प्रकार ऐसे लोग का विश्वास होते हैं कि मैं मुसलमान का फैमिली में जन्म लिया था, इसलिए मैं मुस्लिम हूं। मैं हिंदू परिवार के में जन्म लिया था, इसलिए मैं हिंदू हूं। तो ब्रह्म जिज्ञासा होना चाहिए, परम सत्य क्या है? ब्रह्म जिज्ञासा वो इसके हो, वो एक गुजरात में भी एक प्रकट ब्रह्म स्वरूप है, नहीं? लोग बोलते तो बहुत मान्य है, बहुत लोग उनको मानते। तो कहना चाहिए कि ब्रह्म स्वरूप का मतलब कृष्ण, कोई दूसरा नहीं है। एक आर्टिकल लिखो इसके बारे में गुजराती भगवान दर्शन। तो लोग बोलते ब्रह्म स्वरूप, ये ब्रह्म स्वरूप शब्द का क्या अर्थ है? ब्रह्म शब्द का क्या अर्थ है? अक्षरं ब्रह्म परमं स्वभाव ध्यातम उच्यते, ये ब्रह्म शब्द का कही अर्थ है? एक ही ब्रह्मन, एक ही ब्रह्मा, एक ही वेद शास्त्र, और एक ही आध्यात्मिकता, और एक ही भगवान। तो ब्रह्म स्वरूप, स्वरूप का मतलब अपना रूप। तो इस शब्द ब्रह्म स्वरूप बोलने से क्या समझते? तो सामान्यतः ये गलत फहमी बहुत प्रचलित है कि परम सत्य का कोई रूप नहीं है, और कभी कभी परम सत्य जो निराकार है, एक आकार ग्रहण करते हैं और इस प्रकार जगत में प्रकट होगा। तो ऐसे जगत का कल्याण करने के लिए वो ब्रह्म, जिनका रूप नहीं है, नाम नहीं है, गुण जो निराकार है, तो कभी कभी आते हैं, और वो ब्रह्म स्वरूप अभी प्रकट है। ऐसा गुजरात में एक व्यक्ति है जो लोग बोलते प्रकट ब्रह्म स्वरूप। तो पहले समझना चाहिए कि वो परम सत्य निराकार नहीं है। इस धारणा की परम सत्य निराकार है और कभी कभी रूप धारण करते हैं और उसके बाद वो रूप ज्योति, ब्रह्म ज्योति में वापस लीन हो जाते, वो ब्रह्म का रूप वो क्षणिक है, वो पहले उस भूल धारणा का खंडन करना चाहिए। कैसे? भगवद गीता का एक श्लोक है जिसमें भगवान कृष्ण कहते हैं क्या, अव्यक्तम व्यक्तिम आपानम मन्यन्ते माम बुद्ध। मूर्ख लोग कहते हैं कि अव्यक्त से मैं कृष्ण जो व्यक्ति हूं आया था, और शंकराचार्य भी उनका भगवद्गीता भाषण में प्रथम श्लोक का अनुवाद के साथ उस भाषण में नारायण परो व्यक्त कि नारायण अव्यक्त के परे है शंकराचार्य ने लिखे। तो पहले इसको कहना चाहिए कि इस धारणा की कृष्ण करो या कोई आवत, ये सब आवता अव्यक्त से आते हैं और प्रकट होते हैं मानव समाज में। अव्यक्त ब्रह्म का स्वरूप है, तो ये भूल धारणा है, क्योंकि ईश्वर परम कृष्ण सच्चिदानंद विग्रह अनादिर आदिर गोविंद सर्व कारण का। केवल भगवान नहीं है, तो हर एक जीव सनातन है। नायं भूत्वा भाविता वान भूयः, इसका अर्थ है कि ऐसा नहीं है कि जीव एक समय नहीं था फिर ऐसे अव्यक्त से या शून्य से तो ऐसे आ गए हैं, तो ऐसे हर एक जीव सनातन है। और भगवान अवश्य ही सनातन है। तो ब्रह्म स्वरूप, स्वरूप का मतलब क्या है, रूप स्वरूप, स्वरूप का मतलब स्वभाव के, स्वभाव और स्वरूप ये दो शब्द का संबंध है। स्वरूप, स्वरूप का मतलब जो अपना रूप है, जैसे हम अभी, मैं अभी इस इंग्लैंड से जन्म लिया था इस शरीर, एक क्षणिक रूप है। इस रूप पांच पांच साल के पहले इस रूप नहीं था, पांच साल के पहले नहीं था और पांच पांच साल के बाद इस रूप तो नहीं हो। आते जाते, परंतु भगवान का रूप सनातन। इस स्वरूप शब्द का अर्थ है कि वो रूप सनातन है, वो रूप की उत्पत्ति या विनाश कभी भी नहीं होती। तो ब्रह्म स्वरूप भगवान कृष्ण है, परंतु वो रूप सनातन है। कृष्ण की प्रकट लीला होती है और अप्रकट लीला होती है, और भगवान कृष्ण जब अप्रकट होते हैं प्रभास है, कृष्ण ही स्वधाम भगत है, भगवान कृष्ण प्रभास से प्रयाण करते हैं और गोलोक धाम जाते हैं। परंतु उसका अर्थ नहीं है कि कृष्ण नहीं है, कृष्ण का स्वरूप सनातन। तो इस प्रकार पॉइंट बाय पॉइंट व्याख्या करना चाहिए कि ब्रह्म स्वरूप, ब्रह्म स्वरूप, ब्रह्म का मतलब परम सत्य। तो सब लोग परम सत्य नहीं है। ब्रह्म स्वरूप का मतलब सच्चिदानंद विग्रह, ब्रह्म स्वरूप चूंकि वो आध्यात्मिक है तो उसमें कुछ भौतिक कामशंग नहीं है, भौतिक दोष नहीं है। तो ब्रह्म स्वरूप में वृद्धावस्था नहीं होती है। तो आजकल हम देखते हैं वो आदमी जिसको लोग बोलते हैं वो प्रकट ब्रह्म स्वरूप है तो वृद्ध हो गया है, वो बुढ़ापा का सब लक्षण है, रेखा है चेहरे में। परंतु कृष्ण का रूप हम जो देखते हैं बहुत चित्र है कृष्ण का, तो वे कुरुक्षेत्र युद्ध का समय उन्होंने उस समय इस पृथ्वी में कम से कम 125 सालों व्यतीत किया है। तो ऐसे लगते है यदि एक व्यक्ति का उम्र 125 है तो बहुत वृद्ध होंगे न। परंतु कृष्ण का रूप क्या है? नवयौवनम। कृष्ण का रूप किशोर। भगवान कृष्ण इस दुनिया में 150 साल लीला विलास करने के पश्चात भी किशोर रूपी थे। तो इस प्रकार सबको बताओ समझाए तो सब लोग की काफी बुद्धि नहीं है ये सब समझने के लिए। तो केवल बुद्धि की बात नहीं है, पुण्य भी होना चाहिए। लोग जो नास्तिक है जिनकी श्रद्धा है ये सब पखंडी ढोंगे लोगों में तो ग्रहण नहीं करेंगे कि वास्तव भगवान है कृष्ण। तो फिर भी हमको प्रचार करना चाहिए। तो इस प्रकार प्रचार करो सर्वत्र पृथ्वी ते आचे जथ नागर आदि ग्राम सर्वत्र प्रचार हो बेमान। तो मौखिक प्रचार होना चाहिए और लिखने में भी और सभी सुविधाओं से प्रचार करो साइंटिफिकली। श्रील प्रभुपाद बहुत दफे बोले कि इस कृष्ण भक्ति प्रचार केवल सेंटिमेंट नहीं है, कृष्ण भक्ति भावुक का धर्म नहीं है। भावुक भी यदि आप कुछ भी तत्व ज्ञान नहीं समझ के जैसे तैसे यदि आप हरे कृष्ण कहेंगे आपका फायदा होगा। परंतु यदि हमारा पूर्ण विश्वास नहीं है भगवान कृष्ण ना, यदि हमारा विश्वास शास्त्रीय नहीं है तो कृष्ण में विश्वास करके भी हम कभी भी भूल धारणा से विचलित हो सकते। जैसे चैतन्य महाप्रभु जब यहां आए थे वृंदावन धाम में तो उस समय चैतन्य महाप्रभु का निवास स्थान था जो अभी बोलते इमली था। महाप्रभु एक इमली का पेड़ पर उस इलाके में रहते थे। और वहां से थोड़ा दूर है कालिया ह्रद। ह्रद का मतलब सरोवर। अभी तो कुछ नहीं है, यमुना बहुत दूर चले गए। प्रभुपाद श्रील प्रभुपाद बोले कि यमुना देवी वृंदावन से दूर जाती है क्योंकि यहाँ पर वृंदावन में बहुत अपराध होते, ऐसे प्रभुपाद बोले। तो गंगा जी भी कानपुर से बहुत दूर चले गए। तो चैतन्य महाप्रभु एक मास वृंदावन में रहते थे और उस समय कुछ लोग बोले कि भगवान कृष्ण वापस आए थे वृंदावन में और रात को उनका दर्शन मिलते कालिया ह्रद में। रात को भगवान कृष्ण का दर्शन मिलते वो कालिया नाग के फनों के ऊपर नाचते रहते, बहुत लोग बोले। और बहुत लोग चैतन्य महाप्रभु को बोले कि आप परम कृष्ण भक्त हैं, तो जाओ रात को कृष्ण का दर्शन करने के लिए, कृष्ण वापस आए। चैतन्य महाप्रभु नहीं गए, तो चैतन्य महाप्रभु के साथ एक साथी थे सेवक बाला भद्र भट्टाचार्य। और ये सब बात सुन के बाला भद्र बहुत उत्साही हो, तो मुझको जाने दो कृष्ण का दर्शन करने के लिए। बाला भद्र भट्टाचार्य शास्त्र का पंडित थे। चैतन्य महाप्रभु बाला भद्र को बोले कि तुम पंडित हो, मूर्खों की बात क्यों मानते हो? तो ऐसे बहुत लोग आए थे चैतन्य महाप्रभु के बोले जाओ जाओ रात को दर्शन करने के लिए, दर्शन करने के लिए। तो एक बार चैतन्य महाप्रभु कुछ मान्य लोग को बोले कि शास्त्र के अनुसार कृष्ण जो आए थे तो इस समय वापस नहीं आएंगे, तो क्यों आप लोग विश्वास करते? और वे लोग भी बोले कि नहीं, सही है कि कृष्ण वृंदावन में वापस आया है, तो आप कृष्ण हैं। तो सही बात बोल रहे थे कि चैतन्य महाप्रभु कृष्ण है, परंतु जिसलिए उनका विश्वास था कि चैतन्य महाप्रभु कृष्ण है, तो वो तर्क तो ठीक नहीं था, क्योंकि चैतन्य महाप्रभु कृष्ण है, परंतु ये लोग का विचार था कि चैतन्य महाप्रभु सन्यासी है और इसलिए भगवान है। ये मायावाद दर्शन है। दंड ग्रहेण मात्रेण नरो नारायण भवेत, शंकर संप्रदाय में कहा आता है कि एक साधारण व्यक्ति जो ब्रह्म प्रमाद विप्रलिप्स कारण पाठक दोषों से युक्त, जो जन्म मृत्यु जरा व्याधि दुखों से ग्रस्त, तो सन्यासी दंड ग्रहण करने से नारायण बन जाते। ये मायावाद दर्शन। तो इसलिए वो लोग मानते थे कि चैतन्य महाप्रभु भगवान है क्योंकि चैतन्य महाप्रभु सन्यासी। तो चैतन्य महाप्रभु की बात कि कालिया ह्रद में भगवान कृष्ण आते हैं और दर्शन देते हैं, वो बात ग्रहण किए। फिर उसके बाद एक दूसरी भूल धारणा ग्रहण के कि आप स्वयं भगवान है, वो सही है, परंतु जिसलिए ग्रहण किया वो ठीक नहीं था। तो देखो चैतन्य महाप्रभु भी प्रचार करने में सब मूर्खता के साथ संघर्ष किए थे। तो कुछ दिन के बाद पता चला कि क्या हुआ, रात को एक मछुआ एक नाव में दीप जलाता था और लोग वो उसको देखने से लोग भ्रमित थे और सोचते थे कि कृष्णा कालिया नाग के ऊपर नाचते, क्या था एक मछुआ। तो उस समय भी लोग मूर्ख थे। एक्चुअली जगत का स्वभाव है हम सब मूर्ख है, कौन है मूर्ख, सब, क्योंकि प्रमाण क्या है, प्रमाण है कि हम इस भौतिक जगत में है, तो यही प्रमाण। तो मूर्खता हटाने के लिए भगवान कृष्ण की अमृत वाणी जो भगवद गीता में है उसका वितरण करना चाहिए और साथ साथ हरि नाम करना चाहिए और साथ साथ कृष्ण प्रसाद का वितरण करना चाहिए और साथ साथ चैतन्य महाप्रभु की विशेष कृपा के लिए प्रार्थना करना चाहिए और इस प्रकार कृष्ण भक्ति प्रचार करना चाहिए। तो ये वृंदावन धाम कृष्ण का धाम है, प्रेम धाम है। तो यहाँ हम यहाँ आए हैं और यहाँ आके हमें प्रार्थना करना चाहिए जिससे हम शक्ति में लगे कृष्ण भक्ति प्रचार करने के लिए। कैसे करना जिससे लोग समझ लें, क्या बताना चाहिए, कैसे बताना चाहिए, हमें मालूम नहीं लोग कैसे ग्रहण करेंगे। तो हम जैसे श्रील प्रभुपाद से सुने उसके अनुसार हम बोलते, परंतु समझना चाहिए कि हमारी खुद की कुछ भी शक्ति नहीं है, शक्ति बुद्धिहीन अमे अति दीन, इस प्रकार प्रार्थना करना चाहिए। हमारी खुद भी कुछ शक्ति नहीं है तो फिर भी हमें प्रयास करना चाहिए जिससे लोग कृष्ण भक्ति ग्रहण करें। तो यदि हम स्वयं कृष्ण भक्ति करते हैं, सुबह सुबह उठना, हरिनाम करना, माला और बहुत निष्ठा करते हैं भक्ति में, तो उस वो भक्ति साधना करने से हम शक्ति में लेंगे कृष्ण भक्ति प्रचार करने। तो ऐसे हमें प्रचार करना चाहिए कि कृष्ण भगवान है, कोई दूसरा नहीं है, कोई दूसरा देवता नहीं है, कोई दूसरा आधुनिक कहते हुए अवतार नहीं है, कृष्ण ही भगवान, जो भगवान थे 5,000 वर्षों के पहले, जो भगवान होंगे, भगवान ही है और वो भगवान कृष्ण है। तो इस प्रकार भी आप प्रचार कर सकते हैं कि ये सब आधुनिक कहते हुए भगवान है जिनके बारे में ही किसी का कुछ पता नहीं था 100, 200, 300 सालों के पहले, कुछ भी शास्त्र प्रमाण भी नहीं है। और 200, 300, 400 सालों के बाद किसी का पता नहीं हो, उस समय नया नया कहते हुए भगवान है। परंतु त्रिकाल में, भूत वर्तमान भविष्य काल में, वास्तव भगवान ही कृष्ण, तो ऐसे कहो। तो ये सब बाबा बापा इत्यादि तो आते है जाते और रहते है कृष्ण, आते है जाते बहुत नीचे, और जो उनके अनुयायी है वे भी साथ में नीचे जाते। और हम कृष्ण में विश्वास है, वो अंधविश्वास नहीं है, अंधविश्वास नहीं। तो यदि हमारी निष्ठा वास्तव भगवान कृष्ण में होते तो जरूर कृष्ण की कृपा से हम कृष्ण के पास जाए, तो सबको बताओ ऐसे। हरे कृष्ण। कुछ दिन के पहले ही मेरे कुछ गुरु भाई सन्यासी के साथ था, और वे पृथ्वी में अलग अलग देशों में प्रचार करते हैं। तो मैं उनको बताया कि कुछ सालों के पहले मैं सोचा था कि हम सब वृद्धावस्था में मायापुर या वृंदावन हम एक साथ रहेंगे और हम भजन करेंगे एक साथ। तो अभी हम सब वृद्ध हो गए हैं और अभी तक सब रशिया में, अमेरिका में, दक्षिण अमेरिका में, अफ्रीका में, अलग अलग देश में प्रचार करते हैं। तो हम कब एक साथ वृंदावन या मायापुर में बैठ के भजन करेंगे? तो मेरे एक गुरु भाई मुझको बोले कि तो श्रील प्रभुपाद हमारा आदर्श है, उन्होंने पूरी जीवन में पूरा जीवन उत्सार किया था कृष्ण भक्ति प्रचार करने के लिए। और जब लीला के अनुसार उनका दिव्य शरीर पूरा दुर्बल हो गया, कमजोर हो गया, उस समय श्रील प्रभुपाद यहां वृंदावन आए थे और लगभग 6 मास का भजन किए थे। और उस समय उसके बाद कृष्ण के पास गए थे। तो हम भी ऐसे करेंगे। श्रील प्रभुपाद बोले कि मैं भगवान कृष्ण से प्रार्थना करता हूं इस आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए कि मेरा अंतिम श्वास तक मैं कृष्ण भक्ति प्रचार करूं। तो एक फिल्म है नहीं, प्रभुपाद श्रील प्रभुपाद पलंग के ऊपर है और सामान्य दृष्टि में उनका शारीरिक बल बहुत कम था, तो फिर भी उस अवस्था में भी उन्होंने श्रीमद् भागवत का अनुवाद किया था। तो श्रील प्रभुपाद हमारा आदर्श है, आचार्य है, और उनसे हम प्रार्थना करते हैं जिससे हम बल मिलेंगे कृष्ण भक्ति प्रचार करने के लिए। वो बल क्या है? शारीरिक बल, आध्यात्मिक बल जो आते हैं साधना करने से, निष्ठा रखने से, प्रार्थना करने से। और कभी कभी यहाँ वृंदावन माया पर आने से और प्रेरणा मिलने के लिए। श्रील प्रभुपाद बोले कि वृंदावन धाम हमारी प्रेरणा है, और प्रेरणा के लिए हम यहाँ आते हैं, और हमारी सेवा है सारे दुनिया में। चैतन्य महाप्रभु का और एक आज्ञा है, प्रसिद्ध आज्ञा, जारे देखो तारे कहो कृष्ण उपदेश अमर आज्ञा गुरु है तारो ही देश। तो एक देश में प्रचार करो या अनेक देश में प्रचार करो, कृष्ण भक्ति प्रचार करना चैतन्य महाप्रभु की आज्ञा है। तो हरे कृष्ण।